کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر یا بد عقیدہ کہنا کیسا ہے؟ جائز نہیں. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ و مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, کسی مسلمان کو کافر کہا تو تعزیر ہے, یعنی سزا اس کی. رائے کہ وہ قائل خود کافر ہوگا یا نہیں, اس میں دو صورتیں ہیں. اگر اسے مسلمان جانتا ہے تو کافر نہ ہوا, اور اگر اسے کافر اعتقاد کرتا یعنی کافر سمجھ کر کافر کہتا تو خود کافر ہے. کہ مسلمان کو کافر جاننا دین اسلام کو کفر جاننا ہے, اور دین اسلام کو کفر جاننا کفر ہے. ہاں اگر اس شخص میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر ہو سکے, یعنی کفر کا حکم لگایا جا سکے, اور اس نے اسے کافر کہا اور کافر جانا, تو خود کافر نہ ہوگا. بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 117 نیز فرمایا, مسلمان کو بد مذہب, منافق, زندیق, یہودی, نصرانی, نصرانی کا بچہ, کافر کا بچہ کہنے پر بھی تعزیر یعنی سزا ہے. ہاں جو واقعی کافر یا بد مذہب ہے تو اسے کافر اور بد مذہب ہی کہیں گے, اندھے کو اندھا ہی کہیں گے, کانے کو کانا ہی کہیں گے, لنگڑے کو لنگڑا, لنجے کو لنجا, موٹے کو موٹا, پتلے کو پتلا. مگر مسلمان کو موٹا پتلا ہو تو کہنے میں اس کی دل آزاری ہوگی تو گناہ ہوگا. میں نے آپ کو مثال دی. تو کافر اور بد مذہب جو ہے ان کو تو کافر اور بد مذہب کہیں گے, چاہے ان کا دل دکھے یا کلیجہ دکھے, کافر تو کہنا ہی پڑے گا. وہ خود بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. کافر کافر ہے, اس کو کافر کہیں گے چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی ہو, مگر ہو کافر. جیسے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہے کافر, تو ہم کافر ہی کہیں گے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.